program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 1 marca. Minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Bez porozumienia po rozmowach premiera z rolnikami będą kolejne i lista postulatów do Brukseli. 6 miliardów 300 milionów euro w kwietniu trafią do Polski pierwsze pieniądze z KPO. Ekstremalnie ciepły luty, średnia temperatura była 6 stopni powyżej normy. Wprowadzenie embarga na produkty rolne z Rosji i Białorusi rozważy polski rząd. Premier będzie dziś rozmawiał o tym z marszałkiem Sejmu i liderami koalicji rządzącej. Chce przekonać ich do uchwały Sejmu w tej sprawie. Czwartkowe rozmowy premiera Donalda Tuska z przedstawicielami protestujących rolników zakończyły się bez porozumienia. Po spotkaniu mówili, że w tej chwili nie ma rozwiązania ich problemów. Prawdopodobnie 5 lub 7 marca dojdzie do kolejnego spotkania. 4 godziny premier rozmawiał z przedstawicielami rolników. To były takie trudne rozmowy, bardzo konstruktywne. Mówił po spotkaniu Donald Tusk. Bardzo konstruktywna rozmowa. Dla mnie to jest duże światło w tunelu na to, żeby zażegnać to, co się dzieje w tej chwili. Komentował jeden z rolników, Andrzej Sobociński. Są deklaracje ze strony pana premiera, że musi powziąć pewne kroki, które są dotyczące granicy, jak również Zielonego Ładu. To nie jest takie proste. Ale jak przyznał szef rządu, dziś nie może złożyć konkretnych deklaracji poza obietnicą walki o te postulaty w Brukseli. Tak kolokwialnie powiem, nie ściemniałem. Znaczy nie, ja wiem, co jest w moim zasięgu, co jest możliwe. Myślę, że przynajmniej to zostało docenione przez moich rozmówców. Bardzo poważnie ich traktuję. Tak czy inaczej, rolniczy protest 6 marca w stolicy nie został odwołany. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. O 10 na przejściu w Budzisku ma się rozpocząć blokada granicy z Litwą. W proteście wezmą m.in. udział rolnicy z Warmii i Mazur. Chcemy pokazać, że nie zgadzamy się na oszukiwanie, nas mówi Piotr Chładyszewski, szef Agrounii w regionie. Szczególnie nam chodzi o wyjazdy z Litwy, żeby te ciężarówki nie wracały z tym zbożem na nasze wytwórnie pasz. Zboże przejeżdża tranzytem przez Polskę, ale niestety trafia na Litwę, gdzie powinno zostać, ale jest tak, że wraca do nas z powrotem i zalewa nasz tutaj rynek na wschodzie kraju. Akcja na przejściu w Budzisku ma potrwać tydzień. Na początku kwietnia Polska dostanie pierwsze pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Komisja Europejska zatwierdziła pierwszy wniosek rządu o wypłatę 6 miliardów 300 milionów euro z KPO. Nieco wcześniej do naszego kraju trafią środki z Funduszy Spójności o wartości prawie 3 miliardów złotych. Minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała, że Polska odczuje pobudzenie inwestycji dzięki środkom z KPO za kilkanaście miesięcy, gdy zacznie się realizacja konkretnych projektów. To są przede wszystkim zielona transformacja, żłobki, wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza w obszarze rolnictwa. Jednocześnie minister przyznała, że z powodu opóźnień poprzedniego rządu konieczna jest rewizja polskiego KPO, ponieważ w obecnym kształcie niemożliwe jest zrealizowanie wszystkich projektów na czas. My mamy już w tym ministerstwie gotowy pakiet. Ten pakiet będzie w najbliższych dniach, w tym tygodniu zaakceptowany. Po akceptacji przez premiera dokument dotyczący rewizji polskiego KPO zostanie przekazany do wstępnych konsultacji Komisji Europejskiej. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Krajowy Plan Odbudowy oraz Fundusze Spójności to w sumie prawie 137 miliardów euro. Polscy twórcy i wykonawcy będą mieli prawo do pobierania tantiem za dzieła odtwarzane w internecie. Zakończyły się konsultacje w sprawie przepisów, które pozwolą na wdrożenie unijnych przepisów do naszego prawa, wyjaśnia minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz. Wpisujemy do tej ustawy dla twórców i wykonawców audio-wideo oraz dla wykonawców utworów muzycznych prawo do pobierania tantiem wynikających z odtwarzania ich dzieł w internecie. Bartłomiej Sienkiewicz obwinił rząd Mateusza Morawieckiego o zaniechania w tej sprawie. Powiedział, że rezultatem są grożące Polsce kary za brak odpowiednich regulacji. Tegoroczny luty najcieplejszym w historii pomiarów. Średnia temperatura utrzymywała się około 6 stopni powyżej normy. Rekord ciepła padł na południu Polski, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Tutaj miejscami w województwie podkarpackim oraz małopolskim te normy są przekroczone aż o 7,4 stopnia. Natomiast nieco chłodniej, ale mimo wszystko ekstremalnie ciepło są przekroczone temperatury na Pomorzu. Tam około od 3,3 do około 4 stopni. Powyżej normy były też opady, za to poniżej normy nasłonecznienie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W piątek dużo słońca, tylko na południu spodziewane są opady deszczu, a w górach słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od 8 stopni nad morzem do 13 w centrum i 16 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka pod księżycem. Rzecz dzieje się w roku 1831, 25 lutego, w dniu trzecim bitwy pod Grochowem. Wchodzi żołnierz, stary wiarusz, prosty szeregowiec z dywizji generała Rzymirskiego. Wchodzi dziś zbłocony, schlapany, obruszony śniegiem. Rozstępują się. On staje w odstępie dwóch kroków od generała. Salutuje. Chłopicki, nie patrząc, wyciąga rękę. Żołnierz podaje mu pismo. Chłopicki czyta w milczeniu. Czując, że żołnierz jeszcze wciąż stoi, odwraca głowę. Żołnierz podaje mu zwitek, pakiecik maleńki. Wstążeczkę Chłopicki odbiera szybko i w dłoni chowa. Żołnierz w milczeniu salutuje i odchodzi. Przemysław Bluszcz, generał Chłopicki. Czytanie performatywne Warszawianki Stanisława Wyspiańskiego odbyło się 25 lutego 2024 roku. Dobry wieczór Państwu, Mariusz Malec, reżyser i autor adaptacji Warszawianki, tego magicznego, ale i tajemniczego tekstu Stanisława Wyspiańskiego. Czytanie Warszawianki po wielu latach po raz pierwszy odbyło się w Instytucie Teatralnym. I to jest to nasze czytanie. Przez wiele, wiele lat nikt tego tematu nie wiedział, czemu nie podejmował. Więc Warszawianka powraca w doborowej obsadzie i z nowym pomysłem na linię melodyczną. Ci, którzy są miłośnikami Warszawianki, pamiętają pieśń. Te z tytułu. Ale drodzy Państwo, co z tą Warszawianką talentowani młodzi aktorzy pod batutą Pawła Paprockiego, który też jest aktorem, są w stanie zrobić? I to wszystko w naszej Warszawiance. Szkoda, że tylko raz, bo Warszawianka w Instytucie Teatralnym 25 lutego, czyli w dzień, który wskazał Stanisław Wyspiański, odbywa się po prostu tylko raz. To jest czytanie z widzami. Ci, którzy przyszli, ci zabierają Warszawiankę do serc, do domu. PS. Gdyby Warszawianka była robiona w radiu, to wielką zagadką musiał być, jak twórcy poradzą sobie z postacią starego wiarusa, który nie mówi nic, a jest. Stanisław Wyspiański nawet naszkicował tę postać, ale to dalej niewiele dla radia. U nas jest żywy i to zgodnie ze wskazówkami Stanisława Wyspiańskiego. I to jest taki stary wiarus, że mamy świadomość, że przed nim idzie Jerzy Trela, idzie Jan Świderski, że przed nim idzie Ludwik Solski. Absolutnie wszyscy i wszystkie wiarusy są tu dzisiaj razem z nami. O, przepraszam, byli. To już wszystko jasne. Panowie Przemysław Bluszcz oraz reżyser Mariusz Malec wyjaśnili, na czym polegała waga wydarzenia, czyli performatywnego czytania Warszawianki w ubiegłą niedzielę i że było ono niepowtarzalne. Dziękujemy. Za kilka minut rozpoczynamy główną część wydania Trójki pod Księżycem. Goście tym razem na łączach, gdyż są daleko od Myśliwieckiej 357, ale muzycznie pozostańmy jeszcze w Warszawie. Co prawda w pobliżu Dworca Gdańskiego, ale... tutaj David Bowie zaśpiewa w wymyślonym przez siebie języku, więc i tak nie zrozumiemy. Te historie pewnie wszyscy doskonale znają, zatem w największym skrócie. Bowie, przejeżdżając przez Warszawę w kwietniu 1976 roku, zatrzymał się na stacji Warszawa-Gdańska. Miał trochę czasu, widać, no nie wnikajmy w szczegóły. W każdym razie wybrał się na krótki spacer. Dotarł do ówczesnego Placu Komuny Paryskiej, dzisiaj Wilsona. Zdążył zajrzeć do sklepu z płytami, no i kupić między innymi płytę, tak już chyba śpiewa, między innymi płytę zespołu Śląsk. Na końcu tej historii znalazł się właśnie ów dziwny utwór Bowiego i Briana Eno pod tytułem Warszawa. Był jeszcze ciąg dalszy, czyli drugi koniec jakby dopisała grupa Joy Division, ale to już pewnie opowiedzą Państwu koledzy z redakcji muzycznej, odtwarzając ten utwór. No, w każdym razie redakcję pozdrawiamy. Pozwolimy jeszcze chwilkę wybrzmieć. No to powiedzmy, że tyle dzisiaj, no, bo już witamy Ewa Wichrowska, Wojciech Dorosz oraz ja, naszych gości. Połączyliśmy się, mam nadzieję, z Gdańskiem, z Romualdem Wiczą Pokojskim, dyrektorem Opery Bałtyckiej. Czy słyszy on nas? Słyszę bardzo dobrze, słyszę również Bowiego, więc wszystko jest jak w najlepszym porządku. Nie wiem tylko jak z Joy Division, ale na pewno Philip Glass również inspirował się tym albumem, wydając swoją symfonię Low. Dokładnie chyba tak samo jak nazywała się cała płyta Davida Bowiego. Mhm, tylko że chyba nie użył nazwy naszej stolicy, a Joy Division jak najbardziej. To znaczy jeszcze nie był to zespół Joy Division, nie pod tą nazwą. Dobrze, nie komplikujmy. Mamy też połączenie z panem Tomaszem Koniecznym, absolutnie światowej sławy basbarytonem. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór Romualdzie. Bardzo mi jest miło i dziękuję za zaproszenie. My przede wszystkim bardzo cieszymy się, że pan zechciał swój cenny czas poświęcić nam, no ale będziemy rozmawiali o sprawie bardzo też bliskiej sercu pana. Skoro pan Tomasz Konieczny jest naszym gościem, to znaczy, że zaczynamy przygotowania do drugiego Baltic Opera Festival, którego, no właśnie, nasz gość jest pomysłodawcą i dyrektorem zarazem. Jeżeli pan pozwoli, panie dyrektorze, zwracam się do Romualda Wiczy-Pokojskiego. Poprosimy najpierw pana Tomasza Koniecznego o przypomnienie, no, oczywiście w skrócie, historii tego festiwalu. Na razie bardzo... Wydawałoby się krótkiej, aczkolwiek, no właśnie, zaraz dowiemy się, jak to znaczącej, było. Znaczącej zarówno dla całego tutaj naszego regionu, dla Trójmiasta, ale myślę, że również w skali całego kraju nie ma takiego przedsięwzięcia, za co oczywiście wielki ukłon dla Tomasza. Dobry wieczór, Tomku. Dobry wieczór. To bardzo prosimy. Proszę państwa, ja w ogóle bardzo się cieszę, że mogę na ten temat mówić i dziękuję za to zaproszenie. To jest takie oczko w głowie, czy no, pewne przedsięwzięcie, które kosztuje z jednej strony bardzo dużo energii, bardzo dużo zdrowia, bardzo dużo wysiłku, ale potrzebuje też bardzo dużo serca i potrzebuje również bardzo dużo no, takiego pochylenia się nad tym ludzi z Pomorza, Ja myślę, że mamy za sobą w tej chwili okres prób i trzy bardzo udane spektakle, w których przenieśliśmy naszą premierę festiwalową z tamtego roku, premierę Latającego Holendra, do Opery Bałtyckiej. Wydawałoby się to bardzo trudne, czy wręcz niemożliwe, bo Opera Leśna, w której premiera Holendra miała miejsce, to jest taka przestrzeń, w której może zasiąść na widowni ponad 5 tysięcy osób. Natomiast w Operze Bałtyckiej, poprawcie mnie Państwo, jeżeli się mylę, jest to 10-krotnie mniej. Natomiast scena Opery Bałtyckiej jest bardzo miejscem przyjemnym. Ja miałem do czynienia w życiu z różnymi teatrami i nie wszystkie teatry, oczywiście nawet największe czy najważniejsze, to są bardzo duże teatry. Scena Opery Bałtyckiej rzeczywiście jest porównywalna chociażby ze sceną opery w Curychu. Ja myślę, że dzięki temu, że myśmy już na początku umówili się z dyrekcją Opery Bałtyckiej, że ten spektakl będzie również eksploatowany na deskach Opery Bałtyckiej, to dzięki temu udało nam się stworzyć taką koncepcję i tak wymyśleć to wszystko, mówię tutaj głównie o scenografii, żeby to wszystko pasowało i w jednym i w drugim miejscu. Zresztą to jest również takie oczko w głowie mnie jako dyrektora artystycznego Baltic Opera Festival, żeby koniecznie eksploatować te spektakle, które powstają przecież za bardzo dużo pieniędzy. Te scenografii trzeba wyprodukować, trzeba stworzyć kostiumy. To są produkcje, w których biorą udział duże zespoły wykonawców. Mówię tutaj o chórze, o orkiestrze, o solistach oczywiście też. To nie powinno być tak, że robimy coś na jeden raz i pokazujemy i potem chowamy gdzieś te scenografie, może za nie wiem, za rok, za parę lat pokazujemy to jeszcze raz. Moim pomysłem od początku było, żeby w tej propozycji festiwalowej brały udział różne teatry. Oczywiście moim marzeniem jest, dlatego nazwa festiwalu jest Baltic Opera Festival, moim marzeniem jest, żeby konsolidować teatry z tego całego rejonu Morza Bałtyckiego, żeby te teatry po prostu zapraszać. Tutaj mówię o takich teatrach jak Kopenhaga, ale również Riga i innych znaczących miejscach na tej naszej mapie operowej. Miejsca, które mało są poznane, to były miasta, które kiedyś troszeczkę lepiej ze sobą współpracowały. W tej chwili jesteśmy tak w trakcie poszukiwań, ale to jest bardzo ważne, żeby spektakl żył swoim życiem, żeby on się mógł rozwijać. My oczywiście zabiegamy cały czas o to, żeby te spektakle można było pokazywać w teatrach. Ja w zasadzie, to jest niekończąca, never ending story. Ja w każdym miejscu, w którym pracuję, a ostatnio to były takie teatry jak Chicago, czy opera w Brnie ostatnio, czy powiedzmy opera wiedeńska, teatr An der Wien, Madryt, Teatro Real i inne teatry. W tej chwili jestem w Berlinie. Ja zawsze mówię o festiwalu, zawsze mówię, staram się pozyskiwać również ludzi do znaczące postaci, do komitetu honorowego naszego festiwalu. Wydawałoby się, że to jest troszeczkę ta poprzeczka jest zawieszona wysoko, albo że jest to gdzieś tam ponad miarę. No nie jest to ponad miarę. Chcemy naprawdę, ludzie wiedzą, ludzie znają to miejsce, ludzie znają polskie Pomorze, ludzie znają Gdańsk, ludzie znają również Sopot, ludzie znają Operę Leśną w Sopocie. Dużo lepiej niż nam się wydaje, że mogą znać. Mówię tutaj o ludziach za granicami naszego kraju. I wydaje mi się, że jest to miejsce koniecznie warte pokazania, warte, żeby się nim chwalić, żeby je pokazywać, żeby je eksploatować właśnie w tym celu, w jakim Opera Leśna została stworzona. Takie są kulisy pomysłu, który się narodził w pandemii. Ten pomysł po wielu latach starań udało się zrealizować. Z tego jestem bardzo dumny, ale jestem również dumny z nas, po prostu i ze środowiska artystycznego, ale również ze środowiska organizatorów i również tych osób, które umożliwiły to z poziomu politycznego, że udało nam się to zrobić, że udało nam się pokazać, i tu mówię zupełnie bez kozery, pokazać światu, że to jest wspaniałe miejsce, w którym można wykonywać piękne widowiska, takie na łonie natury, we wspaniałej akustyce. To jest wielka wartość. Ja się tym chwalę, nie ukrywam tego, w każdym możliwym wywiadzie na świecie o tym mówię. Prezentowaliśmy nasz pierwszy festiwal, pierwszą odsłonę w Nowym Jorku, w Wiedniu. W tej chwili w Berlinie będę o tym opowiadał. No, chwalmy się tym miejscem i budujmy przede wszystkim operę bałtycką. Starajmy się zbudować operę bałtycką, bo Trójmiasto potrzebuje opery. Widać to po widowni Baltic Opera Festival. Pochwalę się tutaj, że mieliśmy podczas czterech wydarzeń festiwalowych w tamtym roku około 8 tysięcy widzów. To jest naprawdę bardzo dużo. 8 tysięcy osób. I to byli ludzie, którzy to byli młodzi ludzie. To nie byli ludzie w tym wieku, w jakim widuje się widzów w Salzburgu, czy w Bayreuth, czy chociażby w Operze Wiedeńskiej. To byli młodzi ludzie. My wiemy o tym, myśmy widzieli tych ludzi. Oni z takim pełnym zaangażowaniem, fascynacją oglądali to, patrzyli na to, takie oczy robili, że to jest w ogóle możliwe, że to tak pięknie może wyglądać. Mamy sygnały, ludzie do nas piszą prywatnie, bo młodzi ludzie się tego nie obawiają. Po prostu pozyskują nasze kontakty i piszą. Także to tyle, jeżeli mogę powiedzieć. Może o historii za dużo nie powiedziałem, ale... No właśnie, to jeżeli pan pozwoli, panie Tomaszu, prosiłabym, by pan wspomniał, ale króciutko oczywiście, ten rok 2009, kiedy to pokazane właśnie na scenie Opery Leśnej, Złota Reno, oczywiście nie w takiej operowej, tylko bardziej powiedziałabym, no mniej inscenizowanej wersji, i pan brał w tym udział i wtedy pomyślał pan, no przeczytałam, mówił pan o tym wcześniej w zeszłym roku, pomyślał, że trzeba by z tym coś zrobić. To był ten początek, tak zrozumiałam, czyli rok 2009, a przypomnę, że pierwszy Sopocki Festiwal Leśny jeszcze wtedy, jeszcze nie w operze, tylko w Teatrze Leśnym, odbył się w roku 1909, czyli pan w 100 lat później nagle doznał olśnienia. No to tak króciutko. No tak, ja wtedy jeszcze nie myślałem kompletnie o tym, żeby zajmować się organizacją, czy być odpowiedzialnym za tworzenie tego typu imprezy. Po prostu do tej pory zresztą jestem artystą, cały czas jestem artystą czynnym, bardzo czynnym, takim zakontraktowanym na wiele lat do przodu. Natomiast wtedy, w tym roku 2009, rzeczywiście jak usłyszałem akustykę tego miejsca, no to gdzieś tam serce moje zaczęło mocniej bić. I wyobraziłem sobie, że to trzeba robić. Znaczy pomyślałem sobie wówczas, że jeżeli ktoś wpadnie na pomysł, żeby tam tworzyć festiwal, żeby tam grać opery, to będę pierwszym, który chętnie się w to zaangażuje, oczywiście z pozycji artysty. No a potem przyszła pandemia. W pandemii myśmy siedzieli i szukali możliwych zajęć. W międzyczasie kolega w Austrii, Peter Svensson, który niestety już nie żyje, zaproponował mi udział w takim bardzo prowizorycznym festiwalu na granicy czesko-austriackiej w Mikulowie, festiwalu wagnerowskim. No i ja wziąłem udział w tym wydarzeniu, to się odbyło rzeczywiście. Natomiast ta przestrzeń tego mikulowskiego amfiteatru natchnęła mnie właśnie do tego, żeby no koniecznie spróbować z Operą Leśną, bo ta przestrzeń mikulowska kompletnie się do tego nie nadawała, co myśmy tam zrobili, stworzyli. To była naprawdę ogromna prowizorka, a w Operze Leśnej mamy kapitalne warunki. To jest przestrzeń zadaszona, przestrzeń o kapitalnej akustyce. Myśmy pokazali w tamtym roku, że ten kanał orkiestrowy można otworzyć. Ten kanał orkiestrowy jest naprawdę wspaniały. Dla tych z Państwa, którzy no nie wiedzą o tym, bo też skąd mamy o tym wiedzieć, ten kanał był zbudowany przed II wojną światową, jest wyściełany drewnem, a pod podłogą tego kanału znajduje się pudło rezonansowe. Tam jest pusta przestrzeń, to jest wszystko bardzo dobrze pomyślane. Więc myśmy podczas pierwszej próby orkiestrowej ze znakomitym dyrygentem Markiem Janowskim, który cudem, naprawdę to jest cud, że ten człowiek zdecydował się u nas w tym festiwalu wziąć udział, zadyrygować z tym Holendrem. Po pierwsze to jest cud, dlatego że to jest już nie młody człowiek, on ma 84 lata, a po drugie jest to cud, dlatego że ten dyrygent od wielu, wielu lat unika spektakli operowych w sensie scenicznym. Po prostu no po prostu taką podjął decyzję życiową. U nas jednak zdecydował się zadyrygować. Dlaczego? Dlatego, że on znał historię tego miejsca. Te nazwiska być może Państwu niewiele powiedzą, ale w tym miejscu dyrygował Kleiber, dyrygował Knappersbusch. To byli najwięksi dyrygenci przedwojenni. I ostatnio rozmawiałem z Christianem Tillemanem, z którym występowałem w Operze Wiedeńskiej we wrześniu. Powiedziałem: Christian, no wiesz, że udało mi się reaktywować w Bayreuth Północy, bo tak się nazywał ten festiwal, tak był nazywany przed II wojną światową. A co Christian powiedział: tak, wiem, czytałem w gazecie, więc to już pierwsza informacja. Ta informacja obiegła świat. Rzeczywiście był i Tagesspiegel, i Die Welt, wszystkie rozgłośnie radiowe, niemieckie, austriackie, czy austriackie chyba nawet dwie, ale The Times również napisał o tym festiwalu. No gratulujemy, Romualdzie. No tak, to no właśnie, taka była sytuacja, że właśnie w pewnym momencie przypływa Holender w postaci Tomasza Koniecznego i Rafała Kokota i mówią, że robimy festiwal. No w pierwszym odruchu oczywiście złapałem się za głowę, ale później powiedziałem: no tak, no czas na tę odrobinę chyba szaleństwa. I bo to też musimy sobie jasno powiedzieć, że przez cały ten początek organizacji festiwalu to właściwie spotykaliśmy się wszyscy z niedowierzaniem, nie? Wszyscy patrzyli na nas jak na właśnie jakichś szaleńców, którzy, że to się nie uda, że to na pewno nie jeszcze Wagner, jeszcze Holender. Natomiast cała magiczność i to, że anioły nam sprzyjały, bo przecież pogoda była też super, mimo iż wcześniej deszcz padał, ale na same widowiska pogoda się uspokoiła i to naprawdę było bardzo, bardzo magiczne doświadczenie. Również też z tym orkiestronem, o którym wspomniał Tomasz. Czy pan dyrektor... Tak, przepraszam, bo dwóch dyrektorów goszczy. Chciałem jeszcze dokończyć ten wątek z Christianem Tillemanem dokończyć. Otóż to nie jest koniec tej historii. Przepraszam. Ponieważ zaraz po pytaniu, ja zupełnie anegdotycznie mówię, zaraz po tym pytaniu, które zadałem, poinformowałem Christiana, że ten festiwal nam się udało, Bayreuth Północy zostało reaktywowane po 80 latach. Christian mówi: tak, wiem, czytałem. Ja pytam się: Christian, a może byś przyjechał do nas i u nas zadyrygował? A Christian mówi: no tak, z ogromną chęcią. Więc proszę Państwa, to jest naprawdę, marzyć trzeba mało, że trzeba marzyć, to trzeba się chwalić tym, co mamy u nas w postaci pereł. To jest perła. To jest takie miejsce, które moim zdaniem ma potencjał na naprawdę wieloletnią, wspaniałą działalność w tym celu, w jakim zostało stworzone to miejsce, prawda? To była, tak jak pani powiedziała, to było miejsce odkryte przez wybitnego muzyka przed pierwszą wojną światową jeszcze, który zamarzył sobie, żeby tam właśnie grać latem opery. To nie było takie niezwykłe wydarzenie, bo w tamtym czasie rzeczywiście nie było radia, nie było, radio może już było, nawet nie będę się teraz już wdawał w to, natomiast telewizji na pewno nie było. Tak, więc ludzie nie oglądali tych masowych imprez, nie mieli tych wstydnych relacji. Jedną rozrywką były właśnie tego typu historie. Wtedy opera była wydarzeniem masowym. Ludzie chętnie na to przychodzili, a z kolei orkiestry również w czasie tego okresu wakacyjnego chętnie przyjeżdżały do kurortu, do Sopotu. Tam spędzały sobie z rodzinami wakacje i w czasie tych wakacji grali festiwale, prawda? No, na początku to w ogóle nie był festiwal wagnerowski, na początku to był festiwal muzyki romantycznej, oczywiście wówczas śpiewanej po niemiecku, bo Sopot był niemieckim kurortem i we wszystkich krajach grało się po prostu, wówczas śpiewało się w językach należnych do danego kraju, także to nie było nic nadzwyczajnego, że to się odbywało wszystko po niemiecku, ale to nie były opery Wagnera, tam były bardzo różne tytuły. Zaczęto od obozu nocnego 30. w Granadzie, Kreutzera. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. To były bardzo ciekawe takie oryginalne tytuły. Potem czytając na ten temat dowiedziałem się, że ówczesnemu intendantowi, temu pierwszemu, bardzo zależało na tym, żeby zachować jakby jedność miejsca czasu, prawda? Czyli grać w takich realiach teatru starożytnym, klasycznym, tak, sposób. Więc sam Tannhäuser był w związku z tym wykonywany, bodajże był tam Tannhäuser raz grany na początku. W 1910 roku. Tylko akt pierwszy i trzeci. Tylko akt pierwszy i trzeci, tak. Bo ten drugi akt nie pasował do całej tej historii. Natomiast w latach 30. rzeczywiście, to trzeba jasno powiedzieć, w latach 30. przyszła nowa dyrekcja. To był człowiek mocno skomunikowany politycznie. Wiadomo, narodowi socjaliści przyjmowali wówczas władzę w Niemczech i to miejsce było wykorzystywane. Jak wiele innych miejsc na świecie jest i pewnie będzie w przyszłości wykorzystywane do potrzeb propagandowych. Więc myśmy starali się również podczas tej pierwszej odsłony bardzo jasno odczarować to. Czyli pokazać, że to tak nie musi być. I myślę, że praca została wykonana, bo te wszystkie właśnie duże tytuły gazetowe bardzo dokładnie na ten temat pisały, relacjonowały i właśnie podkreślały to, że my jesteśmy tutaj absolutnie ponadpolityczni, że to już jest najwyższy czas, żeby zakopać te topory wojenne, czy te topory narodowościowe, czy jakieś inne złe rzeczy. To się udało zrobić, świat usłyszał o tym i wybitne nazwiska interesują się tym miejscem. No, w tym roku udało nam się też zrobić rzecz, wydaje mi się, dość niesamowitą, czyli w tym zbliżającym się festiwalu, dlatego że jedną z orkiestr festiwalowych będzie prawdopodobnie Ukrainian Freedom Orchestra pod dyrekcją Carolyn Wilson. Ta orkiestra od 2 lat jest taką orkiestrą okazjonalną. Rozpoczyna naszym festiwalem tournée światowe i jest pod kuratelą, pod przewodnictwem czy menadżerami tej orkiestry. Jest 2 wybitnych intendantów, mówi się, menadżerów opery. Peter Gelb, dyrektor Metropolitan Opera oraz Waldemar Dąbrowski. Także ludzie się tym interesują. Mówię o tym po to, żeby powiedzieć Państwu, że tam jest ogromny potencjał i że ten potencjał powinniśmy za wszelką cenę wykorzystać i wycisnąć do ostatniej kropli. Cudownie, słuchałabym jeszcze Pana i Państwo pewnie też z 2 godziny, ale niestety jest za 25 pierwsza, a do pierwszej mamy zaledwie czas, więc ja teraz zaproponuję utwór, którego nie zapowiem, no bo to już będzie należało do obu panów, a pytanie padnie po emisji przynajmniej fragmentu tego utworu. Cóż to jest i dlaczego zostało odtworzone? I to pewno będzie jeden z punktów programu zbliżającego się, dopiero w lipcu, Baltic Opera Festival w Sopocie i w Gdańsku prawdopodobnie. No to co, spróbujmy. No właśnie. Myślę, że panowie obaj wiedzą, co zostało odtworzone. Ja tylko przypomnę, że naszymi gośćmi w Trójce pod Księżycem są dwaj panowie dyrektorzy, to znaczy dyrektor artystyczny Baltic Opera Festival, Tomasz Konieczny, oraz dyrektor Opery Bałtyckiej Romuald Wicza-Pokojski. Panie dyrektorze, Romualdzie, może ty... Pani redaktor powinna wyjść na dziedziniec i zadać nam trzy pytania, ale może program niech zdradzi dyrektor artystyczny Tomasz Konieczny. No to bardzo ładnie, że pan dyrektor tak zadecydował. Tylko prosimy teraz o, że tak powiem, rozsądne dysponowanie czasem, bo mamy jeszcze dwa utwory do zagrania, jak to się mówi. Także bardzo proszę. Pan... Ping, pong, pong. Tak jest. Tak. Ja w takim razie odpowiem rzeczywiście na pytanie zadane, czyli jestem wywołany do odpowiedzi. Oczywiście chodzi o Jasia i Małgosię Humperdinga, operę, która jest bardzo często grywana w tym zachodniojęzycznym świecie. Mówię tutaj o głównie anglosaskich krajach i niemieckojęzycznych, ale również w Skandynawii. Jaś i Małgosia jest operą no, dla dzieci, no, siłą rzeczy jest to bajka, ale jest to opera, która jest grywana w tym okresie świątecznym, przed świętami Bożego Narodzenia, bardzo chętnie, w zasadzie we wszystkich teatrach no, zachodniej Europy, również we Francji bardzo chętnie grywana, aczkolwiek oni mają różne swoje inne tytuły, które przeznaczają dla dzieci. To nie jest tylko opera dla dzieci. Ta opera, ja nie wiem, czy nie znam tej statystyki, ale ta opera była bodajże w Operze Leśnej wykonywana chyba najczęściej w ogóle w swojej historii. No siłą rzeczy, że się dzieje w lesie, jest czarownica, jest chatka z piernika i, no, i dzieciaki się tam oczywiście gdzieś gubią. Wspaniała opera. Humperdinck był rzeczywiście zafascynowany Wagnerem bardzo i pisał bardzo taką no, opulentną muzykę, taką bogatą w swoim wyrazie. Ten skład orkiestrowy jest duży. Myśmy to bardzo chcieli wykonać w Operze Leśnej. No niestety z przyczyn niezależnych od nas okres prób skrócił się w Operze Leśnej do takiego absolutnego minimum i w tej chwili no, zdecydowaliśmy się na taki krok, żeby Jaś i Małgosia był grany w Operze Bałtyckiej, a jest to produkcja Opery Łódzkiej i tutaj ogromny ukłon do dyrekcji Opery Łódzkiej, która właśnie ten tytuł przygotowuje. To jest kolejny jakby tytuł, który jest potraktowany jako właśnie tytuł, który ma być eksploatowany dalej, prawda? Czyli Opera Łódzka przygotowuje coś, my zapraszamy Operę Łódzką z tym spektaklem na nasz festiwal. Staramy się no, troszeczkę dosztukować obsadę, tak żeby ona miała gdzieś tam gwiazdy w swoim składzie. I jest to wspaniała propozycja nie tylko dla tej dorosłej publiczności, ale również dla tej troszeczkę młodszej. Myślę, że to jest świetny pomysł i trzeba to kultywować. Natomiast tą premierą sztandarową, taką flagową w tym roku będzie Turandot Pucciniego. Mamy rok pucciniowski. Nie będę zdradzał tutaj jeszcze głównej obsady. Myślę, że za bardzo niedługo podamy te wszystkie wiadomości, ale mamy tutaj do czynienia też z absolutnymi gwiazdami. No i powtórzymy Holendra. Holendra powtórzymy, bo jest takie troszeczkę oczko w głowie moje, ale też produkcja, która bardzo się publiczności podobała. Natomiast ta powtórka będzie z kompletnie inną obsadą niż w pierwszym roku. Poza partią Marii wystąpią zupełnie nowi śpiewacy. Ja tylko powiem tyle, że spełnię tym spektaklem również swoje marzenie artystyczne, żeby w Operze Leśnej zaśpiewać. Zaśpiewam Państwu tegoż Holendra. Także no, ale to jest... jeszcze też myślę, że jest szansa właśnie na to, żeby Tomka usłyszeć właśnie w operze Humperdinga w partii ojca. Ja tylko jeszcze dodam taką ciekawostkę, że właśnie też oczywiście, bo to się w tej chwili wszystko kształtuje, ale na rynku niemieckim bardzo często tą babą jagą często są obsadzani też tenorzy. Ciekaw jestem, jak będzie teraz tutaj u nas. To jest jedna rzecz, ale też jeszcze wspomnę dla porządku, że Turandot przygotowuje opera białostocka, no a oczywiście Holendra zespoły opery bałtyckiej. Mhm. To ja może z kolei taką ciekawostkę, że Jasi Małgosia po raz pierwszy w Operze Leśnej właśnie na festiwalu ta opera, czy ta baśń operowa została pokazana. To był rok 1912, czyli to był jak chyba czwarty festiwal, Sopocki festiwal, dokładnie, właśnie dokładnie. W operze, ale to było w Operze Leśnej. To tyle ciekawostek, chociaż jeszcze zwrócę się do Romualda, bo wspomniał pan Tomasz Konieczny, że spełni swoje marzenie i wystąpi w Operze Leśnej w roli Holendra, a my, Romualdzie, mieliśmy niesamowitą przygodę i przyjemność, bo podczas próby generalnej zastąpił pan dyrektor śpiewaka, tego, który miał wystąpić i wystąpił w premierze. No i byliśmy świadkami już tego Tomasza Koniecznego Holendra. Co prawda mniejsza była widownia, ale wybrańcy widzieli, słyszeli i tak jak ja, oszaleli absolutnie i nie mogli się pozbierać już do końca festiwalu. Ja pod tym względem też jeszcze jestem bogatszy o te doznania teraz z tego Holendra, który był prezentowany na scenie Opery Bałtyckiej właśnie z udziałem Tomasza. No tak, to zawsze jest tak trudno, kiedy się razem rozmawia, mówić te same dobre rzeczy, bo one mogą zawsze trochę być takie podpadające o jakąś... Och, mówmy sobie dobre rzeczy, proszę. Ale prawda jest taka, że Tomasz jest też wyjątkowym, wybitnym aktorem. I to się bardzo... Tak, kaszcie, proszę bardzo, bo to bardzo się trudno tego słucha, naprawdę. Ale to jest to, natomiast także ciągnie też zespoły, ale tutaj miał też bardzo, bardzo wyjątkowych partnerów i partnerki, więc no, dla mnie to tylko wielka, wielka uciecha i radość, że mogę tego doświadczyć i być częścią tego. No był poza tym przekonujący jako ów wędrowiec, tułacz, który poszukuje tej jedynej kobiety, która da mu szansę zakończyć swoje życie w sposób, no powiedzmy, z happy endem, o, tak byśmy powiedzieli. On szuka, szuka, a co się dzieje, no to pewnie państwo wiedzą. I pan Tomasz Konieczny rzeczywiście był fantastycznym właśnie Holendrem. Znaczy był wiarygodny jako mężczyzna, który bardzo potrzebuje odnaleźć tę jedyną kobietę. O, tak sobie powiedziałam i się wzruszałam i przeżywałam swoją miłość i tak dalej, więc to było wspaniałe. Dzięki panie Tomaszu. Bardzo bym życzyła sobie, żeby to lato było równie piękne, równie romantyczne, równie pełne marzeń. No, Turandot, no to jest fantastyczny temat. Może jeszcze króciutko o niej samej, no bo pewnie już więcej nie zmieścimy. Turandot, no to jedna z tych największych oper świata. Wszyscy wiedzą, Puccini, czyli no, twórca przebojów operowych, tak. Turandot jest oczywiście fantastyczną pozycją. Ja zresztą śpiewam Pucciniego również. To nie jest tak, że śpiewam tylko i wyłącznie muzykę niemiecką. Wspomnę tutaj partię Scarpi w Operze Wiedeńskiej, czy partię Jacka Rance'a w La Fanciulla del West, czyli w Dziewczynie z Dalekiego Zachodu. Także ten repertuar nie jest mi obcy. Ja go bardzo lubię. Zresztą uważam, że Puccini bardzo dobrze pisał dla głosów, również dla takich głosów jak ten mój, czyli takich dramatycznych barytonów. Natomiast co do obsady letniej Holendra, bardzo państwu dziękuję za te przemiłe słowa. W Holendrze będziemy mieli bardzo, bardzo dobrą obsadę. Tyle mogę powiedzieć. Nie będę zdradzał tych nazwisk jeszcze, bo... Jasne. I tak zapomnimy. Mam przed sobą konferencję prasową z pewnością za jakiś czas, gdzie to wszystko ogłosimy. Pracujemy nad jeszcze jednym projektem i myślę, ostrożnie powiem, że być może nam się uda i będzie to projekt, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, który pokażemy w innej kompletnie przestrzeni. To będzie być może przestrzeń nawet stoczniowa. Trwają w tej chwili rozmowy. Natomiast to będzie projekt koncertowy wówczas i będzie w nim nim także brała udział Ukrainian Freedom Orchestra. Bardzo mi zależy na tym, żeby ten projekt się powiódł, żebyśmy go dowieźli do naszego festiwalu. Także dodam tylko jeszcze tylko tyle do, jakby do, żeby uzupełnić sprawę programu festiwalu. To bardzo dziękujemy. Proszę zostać jeszcze z nami, bo finał będzie oczywiście z Turandot, tą najsłynniejszą arią, aczkolwiek w nietypowy sposób wykonaną. Czy Romku jesteś w stanie w ciągu minuty powiedzieć, w czym uczestniczyłeś i dlaczego to było ważne? Minutę masz na to. W poniedziałek w Warszawie. Mieliśmy spotkanie dyrektorów teatrów muzycznych i operowych z wiceministrą Joanną Scholling-Wielgus i przedstawiliśmy projekt ustawy o emeryturach dla tancerzy. Dla całego naszego środowiska jest to bardzo ważne. Teraz będziemy dalej pracować, elektryzować polityków, posłów, żeby mogli to przeprowadzić, ponieważ rozmawiamy o bardzo małym środowisku, ale takim, które, znaczy tancerz zawodowy w Polsce, wykonując swój zawód, nie może doczekać tego wieku emerytalnego. Znaczy musi zakończyć swoją pracę wcześniej niż wiek emerytalny. Więc dla nas to była rzecz bardzo ważna, jest ważna i mam nadzieję, że nasi politycy przeprocedują tę ustawę. Panie Tomaszu, na 20 sekund, że tak powiem, odpowiedzi czas. Czy śpiewacy operowi mają emeryturę w normalnym trybie, czy też wymagają szczególnej opieki i troski? No, śpiewacy oczywiście mogą śpiewać dłużej, natomiast w zależności od głosu, czy to jest głos wysoki, czy to jest głos niski, no to ten czas się oczywiście troszeczkę zmienia. Jeżeli chodzi o głosy niskie, mam głos niski, jestem posiadaczem głosu niskiego, więc życzę sobie, żebym mógł jak najdłużej pracować, bo ja bardzo kocham ten zawód. Także, ale to są oczywiście koledzy, którzy z takich czy innych powodów zdrowotnych nie mogą tego kontynuować i wtedy no, są możliwości, że tancerzy mają dużo mniej tych możliwości niż śpiewacy. Śpiewak może zostać nauczycielem śpiewu, śpiewak może również być jakimś coachem, być nie wiem, kierownikiem chóru. Takie rzeczy są możliwe, natomiast tancerzy, ilość choreografów jest ograniczona, prawda? Którzy ewentualnie potem można by z zawodu tancerza przejść do zawodu choreografa. Także popieram, oczywiście pełnymi garściami się podpisuję pod tym i bardzo mi zależy na tym, żeby to zostało rzeczywiście doprowadzone do końca. Tancerzy to są bardzo ważne postaci, bardzo ważni pracownicy teatrów operowych. W naszym Holendrze, żeby tylko nie być gołosłownym, powiem, że mamy właśnie zatrudnionych sześcioro tancerzy, którzy mają bardzo ważne zadanie w tym Holendrze. Także pozdrawiam Państwa serdecznie. To ja serdecznie dziękuję. Zanim aria z Turandot, to jeszcze spróbujemy Państwa czymś zaskoczyć. Valentino. telewizja, telewizja, telewizja, telewizja, telewizja, telewizja. Tak, bo jeżeli państwo myślą, że dyrektor Opery Bałtyckiej od dziecka słucha tylko arii operowych, to są państwo w błędzie. Ma on za sobą bowiem między innymi punkową przeszłość. Romku, minuta. No, tak to można w skrócie powiedzieć, ale też muszę dodać, że teatr operowy, za sprawą akurat mojej mamy, która przywoziła mnie do teatru, to pierwszym teatrem, jaki oglądałem, był teatr operowy i ta miłość też została. Natomiast jeżeli chodzi o ten utwór, to o tyle jest on dla mnie istotny, że od dziecka słucham Trójki. I ten utwór teraz trochę nie wiem właśnie, czy to była Trójka, czy Rozgłośnia Harcerska. O, to poważna różnica. No ja wiem, ale już pamięć pewne rzeczy zaciera. Natomiast też i z tego względu, że później po latach, w 2016 roku, 13 grudnia, odbywał się wielki koncert tutaj przy Europejskim Centrum Solidarności, ale organizowany przez chyba Telewizję Polską. Ja byłem wtedy bardzo zdziwiony, że Robert Brylewski z brygadą postanowili zagrać, ale później jak zobaczyłem, co się tam dzieje, jak na przykład wykonując chociażby ten utwór i pokazywał koszulkę z Lechem Wałęsą, wtedy zrozumiałem, że muzyka naprawdę potrafi nas nie tylko wzruszyć, ale też nas obronić i dać nam siłę i nadzieję. Od Wagnera do Brylewskiego, proszę państwa, od Baltic Opera Festival do Brygady Kryzys. Bardzo dziękujemy. Naszymi gośćmi byli panowie Tomasz Konieczny, dzięki, oraz... Dziękuję serdecznie. Romuald Wicza-Pokojski, a zatem wielki światowej sławy artysta z jednej strony, a z drugiej wymarzony dyrektor dużego teatru. Takich dyrektorów życzymy państwu. A ja... no cóż... Wymarzona pani redaktor. Dokładnie. Dobrze, wracam na swoją ścieżkę. Proszę państwa, ze mną czuwali Ewa Wichrowska i Wojciech Dorosz. Mieliśmy powiedzieć, Romku, to już w PS, że to jest noc, której mogłoby nie być, bo ona się wydarza tylko raz na 4 lata. Noc z 29 lutego na 1 marca. No mieliśmy niesamowite szczęście. Spotkaliśmy się w nocy, której nie ma. Piękne. Także proszę państwa, co złego, to nie my. Bardzo dziękujemy państwu, którzy do nas napisali. Oczywiście panu Michałowi, panu Pawłowi. No i pani, która nam towarzyszy od zawsze, a w każdym razie od dawna. Ta noc trwa, za chwilę Grabek będzie próbował nam powiedzieć dobranoc. Natomiast słowa arii, którą za moment przytoczymy, między innymi tak brzmią: niech nikt nie śpi, ty też, o księżniczko. Tutaj wielka przekora z naszej strony, proszę państwa. No pieśń nie będzie najweselsza, ale na końcu usłyszymy, że zwyciężymy, a raczej zwyciężę o świcie. Panowie, proszę państwa, teraz proszę zapiąć pasy, bo oto nie Domingo, nie Pavarotti, nie Carreras, a Aretha Franklin. No to bardzo proszę, słuchamy, cieszymy się życiem mimo wszystko. Stanza, guarda.